C'est moi, czyli znany wam wszystkim kucharz Lisnera. A to Matthias, czyli quelque chose, znaczy coś pysznego i znakomitego. Delikatna, soczysta rybka prosto z Norwegii dla poszukiwaczy nowych smaka. Do przyrządzenia kolacji à la tradition albo à la moderne. Czy tak, Lisner wie, że będzie très délicieux. Kolacja na dziś, pyszny, świeży Matthias. To musi być Lisner. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. A w tym serwisie o testach polskich naukowców, które mogą być przełomem w walce z rakiem. Analizując kompleksowo wszystkie te geny, jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy pacjent jest obciążony genetycznie w kierunku wszystkich nowotworów. Powiemy też o unijnej misji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na Ukrainie. Za jej powołaniem jest m.in. Polska. Za chwilę także o pierwszej oficjalnej wizycie, jaką złożył prawnuk Elżbiety II, książę George. Jest razem z rodzicami w Nowej Zelandii. To może być przełom w walce z rakiem. Chodzi o technologię, która pozwala sprawdzić, czy ktoś ma predyspozycje genetyczne do zachorowania na raka, czy nie. Polscy naukowcy opracowali dokładne testy, które analizują ponad 170 genów i 10 tysięcy mutacji genetycznych mających wpływ na rozwój nowotworów. Wystarczy pobrać wymaz z policzka. Minus tej metody jest taki, że za badanie trzeba zapłacić. Jak twierdzi Jacek Wojciechowicz, prezes Centrum Badań DNA, opracowane przez polskich naukowców testy są dokładne i pozwalają na przebadanie 170 genów. Analizując kompleksowo wszystkie te geny, jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy pacjent jest obciążony genetycznie w kierunku wszystkich nowotworów. Badanie jest bezbolesne. Wystarczy pobrać wymaz jamy ustnej, wymaz policzka, przesłać do badań. Kilka tygodni próbka jest badana i pacjent dostaje wynik badania diagnostycznego plus konsultację lekarską. Dr Tomasz Banasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wyjaśnił, że dzięki badaniom genetycznym członkowie rodzin osób cierpiących na raka mogą sprawdzić, czy dziedziczą chorobę i powinni częściej się badać. Możemy dokładnie powiedzieć, kto powinien się badaniom kontrolnym poddawać, a kto jest wolny od ryzyka wystąpienia choroby związanej z tą mutacją. Test genetyczny obejmujący 172 geny nie jest refundowany. Jego koszt to około 3000 zł. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska jest wśród krajów, które popierają utworzenie unijnej misji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na Ukrainie. Według dyplomatów w Brukseli sprawa ta może być omawiana podczas najbliższego spotkania ministrów spraw zagranicznych. Zaplanowano je na poniedziałek w Luksemburgu. O tym, czym misja miałaby się zająć, z Brukseli. Magdalena Skajewska. Głównym zadaniem misji miałaby być pomoc Ukrainie w reformach dotyczących policji czy straży granicznej. Podobne działania wspólnota podjęła już wcześniej w Mali czy w Gruzji. Wśród państw członkowskich nie ma jednak w tej kwestii jednomyślności. Oprócz Polski inicjatywę popierają Wielka Brytania, Szwecja, kraje bałtyckie i Grupy Wyszehradzkiej. Przeciwne są m.in. Niemcy, które obawiają się, że prace unijnych ekspertów byłyby powieleniem tych podjętych już przez obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Utworzenie misji OBWE blokowała na początku Rosja. W związku z tym na marcowym szczycie Unii Europejskiej ustalono, że jeśli nie uda się w tej sprawie osiągnąć porozumienia, wspólnota wyśle własnych ekspertów. Teraz, gdy OBWE rozpoczęła już swoje działania, zwolennicy unijnej misji zwracają uwagę, że są one wciąż niewystarczające w obliczu ogromnych potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoi dziś Ukraina. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rolnicy z Podlasia oburzeni. Kilkanaście osób z gminy Szczuczyn domaga się odszkodowań od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak mówią, firma FCC, która budowała obwodnicę miasta, składowała na ich gruntach piach wywożony z budowy. Robiła to bez ich zgody i wiedzy. Nawieźli ziemię z wykopów z obwodnicy i mieli uprzątnąć, została nieuprzątnięta. Bez uzgodnienia, nie? Sami dorali, wybrali ziemię, folię położyli, przysypali i też niby to miało być na nich. Później jak do agencji papieri składam o dopłaty, się okazało, że na moim to leży. Nie będzie pan miał dopłat. Nie. Wsparcie prawne rolnikom obiecał Urząd Miasta w Szczuczynie.

Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po Skrzypowite, aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o Skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Rysiek! Tato, gogąco mi! Kochanie, daleko jeszcze nad to morze? Sprawna i odgrzybiona klimatyzacja twojego Volvo to świeże, czyste powietrze i przyjemny chłód nawet w upalne dni. Do końca maja wykonujemy przegląd, uzupełnienie czynnika chłodzącego i odgrzybianie klimatyzacji w serwisie Volvo już za 149 zł. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Czekamy na ciebie już dzisiaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, a w niej słuchacz pytał, dlaczego tak drogo, dlaczego wizyta, nocleg w Izbie Wytrzeźwień kosztuje 302 zł i 70 groszy? Urządzenia do nagrywania, między innymi to, że to nie jest hotel, tylko tam ma się całodobową opiekę lekarza, pielęgniarki, prawda? Więc to tam kosztuje. To nie kosztuje łóżko, w którym się można, ktoś przychodzi przespać, tylko tam śpi ktoś, kto swoim zachowaniem naraził swoje życie albo życie innych na szkodę, na stratę albo na jego utratę. Tanio nie jest. 302,70. Nasz telefon 22 i 7 trójek, jest 11 minut po 18. Sięgamy po płytę tygodnia. Skąd przyszłaś? Sara Brylewska i z tej płyty Arytmia. Powstrzymać go, nie zrobić zwrot, przed tobą zbiec przez kraj na skos. Nim wszyscy wokół zaczną drwić, że ty i ja, że razem. Arytmia z płyty Skąd przyszłaś? Sara Brylewska. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Reportaż w Trójce. Można zobaczyć ciało ludzkie, narządy wewnętrzne, układy mięśniowe, kostne i nerwowe. W Warszawie otwarto wystawę Ciała odkryte. Studenci medycyny oprowadzają po wystawie, tłumacząc, jak działa ludzki organizm. Dla wielu osób obejrzenie ekspozycji to pretekst do zadbania o siebie, ale wystawa ma również swoich przeciwników. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Wystawa. Nie widać, że to jest tak naprawdę człowiek. To wygląda jak jakieś rzeźby, jakby to nie były tkanki ludzkie. Tak to jest ładnie wypreparowane. Ta wystawa nie jest dla każdego, tak samo jak studia medyczne nie są dla każdego. Ktoś, kto tu przychodzi, jest zdecydowany na to, żeby zobaczyć całe ciało, jak ono wygląda bez skóry, jak wyglądają poszczególne narządy. Raczej przychodzi powodowany ciekawością i wie, że jest w stanie to znieść. Są ludzie, którzy nie chcą tego oglądać, którzy nie są w stanie znieść takiego widoku i oni po prostu nie przychodzą odwiedzać tej wystawy. Znajdujemy się na wystawie Bodies Revealed. Wystawa jest podzielona na 3 czy 4 główne sale. W pierwszej sali możemy zaobserwować, jak jest zbudowany układ kostny, układ mięśniowy, ogólnie układ kostno-stawowy, układ ruchu. Widzimy też, jak działa mózg, z czego jest złożony. Możemy też zaobserwować pracę układu pokarmowego, z czego on się składa, jakie narządy wchodzą w skład tego układu. Mamy też różnego rodzaju preparaty układu moczowo-płciowego, zarówno męskiego, jak i żeńskiego. Na drugiej sali mamy bardzo interesujące preparaty wykonane metodą korozyjną. To są preparaty, które pokazują nam, jak są unaczynione naczyniami krwionośnymi poszczególne narządy. I to narządy ważne życiowo, takie jak serce, wątroba czy płuca. Kolejną salą jest sala, na której mamy człowieka pokrojonego w plasterki. Przypomina to trochę zdjęcie, czy też wynik badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. To, co widzimy w tych plasterkach, to jest obraz zbliżony mniej więcej do tego, co widzi lekarz, oglądając nasze wyniki badań. Agata Bittner, rzecznik prasowy wystawy. Organizatorem wystawy jest czeska firma JVS Group, która w zeszłym roku sprowadziła do Polski podobną wystawę na temat ludzkiego ciała. Nazywa się The Human Body Exhibition. Widząc ogromny potencjał i ogromne zainteresowanie w Krakowie i w Gdańsku, postanowiła sprowadzić do Warszawy troszeczkę inną wystawę na temat ludzkiego ciała, właśnie Bodies Revealed. Wystawa prezentuje kompleksowy sposób anatomii ludzkiego ciała. Wystawa jest podzielona na 9 stref, która każda dedykowana jest oddzielnemu układowi człowieka. Każdy eksponat na wystawie jest bardzo dokładnie opisany. Oprócz tego w każdej sekcji poświęconej układowi człowieka znajduje się medyk, czyli student medycyny, który jest przewodnikiem, opowie jeszcze dokładniej o eksponatach, opowie pewne ciekawostki na temat naszego ciała, na temat tego, jak funkcjonują układy bądź poszczególne narządy. Ja kiedyś dawno temu byłem na takiej wystawie. Zrobiła na mnie duże wrażenie. Zabrałem teraz rodzinę. Myślałem, że to będzie taka sama, jest trochę inna, ale wiedziałem, że większy strach jest w nas, a po zobaczeniu tego naprawdę zmienia się w ogóle podejście do ciała, do patrzenia na człowieka. To, co w szkole tam się uczymy, czy gdzieś indziej, no to widzimy na plastikowych jakichś eksponatach. No tutaj jest to troszkę zbliża nas to do realnego życia i przestajemy się chyba bać. Właśnie się baliśmy tu z synem przyjść, bo myśleliśmy, że będzie takie wrażenie, że będzie strasznie. No bo tak w internecie to on, jak zobaczył pierwsze zdjęcia, to się przeraził. Ale zupełnie inny jest, po prostu to jest tak ładnie to zaprezentowane. Właśnie jeszcze studenci medycyny bardzo ładnie referują, opowiadają tak, że naprawdę jestem bardzo zadowolona. A mózg oglądałeś? Aha, tylko on był trochę pomniejszony. Tak samo te płuca i różne wnętrzności, takie wielkie. Chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy przyjdą tutaj, nie tylko dowiedzieli się więcej na temat tego, jakimi fascynującymi istotami jesteśmy i jak skomplikowane jest nasze ciało, ale też, żeby wyszli stąd z pewnymi przemyśleniami na temat naszego własnego wpływu na ciało, jak czasami zgubnie możemy wpływać na nasze ciało poprzez nałogi, takie jak właśnie palenie papierosów, picie alkoholu, brak ruchu, nadmierne jedzenie. Mamy eksponaty prezentujące wątrobę zdrową i wątrobę zmienioną przez patologię. Możemy przejść dalej. Gablota, przy której stoimy, zawiera w sobie wątroby w różnych patologicznych stanach. Mamy tutaj do czynienia z najczęstszą patologią wątroby, czyli z zapaleniem. Widzimy marskość, widzimy także raka pierwotnego oraz raka przerzutowego wątroby. W Polsce najczęstszym czynnikiem sprawczym zapalenia wątroby jest picie alkoholu i to picie alkoholu w dawkach toksycznych. Pierwszy raz na przykład widziałem, jak wygląda rak wątroby. Chyba dosyć trudny do zdiagnozowania, bo przecież nie można pokroić jej wcześniej i zobaczyć, jak wygląda wątroba. Ładnie wygląda, zdrowa. No. Też bym pewnie chciał mieć taką, a nie mam. W tej małej salce widzimy 4 preparaty płodów ludzkich w różnym stadium rozwoju. Do tych preparatów została podana specjalna substancja, która wiąże wapń tak, aby uwidocznić nam proces rozwoju kości u płodów. Widzimy, że te płody są w 4 różnych stadiach rozwoju. Mamy zarówno 11 tydzień ciąży, jak i 28. Cieszę się, że to jest też dobra wystawa dla dzieci, bo myślałam, że się dziecko będzie bało. A się nie boi, nie ma tu nic, co by go odstraszało czy odrażało, więc bez problemu można przychodzić z dziećmi, więc polecam. A ile masz lat? 10. Też w sumie trochę mnie to przeraża, że to są osoby, które kiedyś żyły. To po prostu kiedyś żyło i to był człowiek. Część eksponatów została pozyskana z Chin. Wszystkie procedury zostały dopełnione i wszystkie ciała zostały pozyskane w sposób legalny. Mateusz Filipkowski, Centrum Informacyjne Falun Dafa. Zdecydowanie jesteśmy przeciwni tej wystawie z racji na wartości etyczne, moralne i sam fakt, że ciała pochodzą z autorytarnego kraju, gdzie nie szanuje się praw człowieka. Są to ludzkie ciała zakonserwowane poprzez proces plastynacji. To przedsiębiorstwo Premier Exhibitions umieściło adnotację na swojej stronie internetowej. Można to przeczytać w tak zwanym disclaimerze, że ciała pochodzą z Chin i zostały pozyskane od służb bezpieczeństwa i policji. Więc tu są główne nasze obawy. Z racji na to, że Chińczycy po prostu tradycyjnie nie mogą oddawać swoich ciał, czy to na cele naukowe, czy edukacyjne. A z drugiej strony w chińskim kodeksie prawnym istnieje taki zapis, jest to artykuł 348, który mówi, że jeżeli rodzina więźnia sumienia, który zmarł w placówce i nie zgłosi się po odbiór ciała lub jego identyfikacji w odpowiednim czasie, to ciało przechodzi na własność służb bezpieczeństwa i policji, czyli rząd chiński może nim dowolnie dysponować. W Chinach już od 13 lat trwają ogromne prześladowania i też kwitnie, bardzo zyskowne zresztą, biznes transplantacji. Po prostu więźniom sumienia, którzy są poddawani torturom, są przetrzymywani w obozach pracy, usuwa się organy, które potem idą na sprzedaż za granicę za bardzo wysokie kwoty. Zebrana ilość dowodów, które do tej pory zostały odkryte, wskazuje, że ogromna ilość praktykujących Falun Gong, którzy zostali zamordowani w Chinach, że nie tylko ich organy, ale również ciała są przekazywane fabrykom plastynacji, gdzie konserwuje się je i potem wystawia na całym świecie poprzez szereg tych wystaw. I w związku z tym przygotowaliśmy takie 3 postulaty. Jednym jest pełna transparentność, żeby organizatorzy, podobnie jak to zrobiła firma w Stanach Zjednoczonych, żeby również na polskiej stronie umieścili adnotację, że te ciała pochodzą z Chin. I również taką informację przy wejściu do wystawy, żeby polskie społeczeństwo było poinformowane. Drugi postulat to jest udostępnienie pełnej dokumentacji każdego eksponatu, skąd te ciała pochodzą i czy jest zgoda osoby, żeby przekazać to ciało na ten cel naukowy. A trzecim postulatem jest pobranie próbek DNA od eksponatów i dzięki temu można by utworzyć taki katalog genetyczny i porównać je z DNA, które jest w posiadaniu rodzin, które straciły swoich bliskich w wyniku prześladowań. Jeżeli organizatorom rzeczywiście zależy na poszanowaniu praw człowieka, to zgodzą się pobrać próbki DNA i wtedy większość tych wątpliwości można rozwiać. Mam tutaj też werdykt Sądu Najwyższego w Izraelu. Podobna sprawa była też we Francji, gdzie w obydwu krajach wystawę zamknięto. To samo chcielibyśmy zrobić w Warszawie, czyli doprowadzić do zamknięcia wystawy. Ze strony właściciela, my jako organizator mamy zapewnienie, że wszystkie ciała zostały pozyskane w sposób legalny, zostały one oddane na cele naukowe i zostały pozyskane w wyniku śmierci naturalnej. Producent oraz właściciel wystawy posiada wszelką dokumentację potwierdzającą, że wszelkie eksponaty zostały pozyskane w sposób legalny. Jest kwestia taka stricte etyczna, że jeżeli te ciała to są od niewinnych ludzi, którzy zostali w okropnych warunkach zamordowani, i potem których ciała są wykorzystywane w celach komercyjnych, w celach pseudoedukacyjnych. Nie godzi się to z naszymi tradycjami polskimi, gdzie jest też prawo do godnego pochówku, prawda, prawo poszanowania zwłok czy godności. To też chcielibyśmy sprawdzić, czy jest to zgodne z polskim prawem. No, na podstawie tego zdecydowanie uważamy, że wystawa powinna być zamknięta. Domyślam się, że są to osoby, które zmarły, ale naprawdę nie zastanawiam się nad tym, bo patrzę na eksponat, nie zastanawiam się, kto to był i co robił. Wszyscy kiedyś umrzemy i fajnie, że ktoś poświęcił swoje po prostu ciało do tego, żeby przekazać wiedzę innym. Tak jak kiedyś to było za dawnych czasów, no nie było możliwości, bo Kościół nie pozwalał robić żadnych eksperymentów. I nasza wiedza była taka, jak była kiedyś, no ciemnota i jakieś plagi, choroby. Może inaczej by to się potoczyło, jakby w tamtych wiekach można było jednak zajrzeć do ciała, do organizmu. Tak jak wiemy, robił to pokątnie Leonardo da Vinci. No i dzięki niemu też mamy jakieś spojrzenie na to już wtedy, no ale wiemy, że robił to nielegalnie. Czy zdecydowałby się pan oddać swoje ciało? Dlaczego nie? Oczywiście, że tak. To, co chowamy do trumny, no to już nie ma. Zasypuje się ziemią i nie ma. Nie ma tego. Znaczy, ja się osobiście nie zastanawiam. Nie obchodzą się chyba źle. Jeżeli ktoś się zdecydował na to, że wyraża zgodę, żeby jego ciało zostało w taki sposób, nie wiem, zakonserwowane, przetworzone, to moim zdaniem tutaj się nikt nie powinien, że tak powiem, wtrącać. A jeżeli nie wyraził zgody? Nie wiem jak to. No może jak jeżeli nie wyraził zgody, no to powinno się to uszanować. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? No ale dla celów naukowych, prezentacyjnych, to wydaje mi się, że no jest to jakiś cel i to na to trzeba przymknąć oko. W polskim prawie można przekazać ciało do celów naukowych, ale musi być po prostu pisemna zgoda osoby dawcy jeszcze za jego życia, bądź też zgoda rodziny lub osób bliskich. Potem takie ciało, które jest wykorzystywane w badaniach, jest pochowane zgodnie z zasadą godnego pochówku i poszanowania zwłok. To jest bardzo ciężka decyzja, gdyby to chodziło o tylko cel naukowy. To myślę, że tak, ale gdyby moje ciało miało być wystawione tylko po to, żeby ludzie je mogli oglądać i miało to by służyć zarabianiu na tym pieniędzy, to nie. Jest wyraźna różnica między przekazaniem ciała na cele naukowe, które są na przykład badane przez studentów medycyny w badaniach anatomicznych, a zdecydowaną różnicą jest przekazanie ciała na cele komercyjne. Na przykład na wystawę podobną, która odbywa się w Warszawie, gdzie bilety są sprzedawane po bardzo wysokich cenach, są to ceny nawet do 60 zł. Biznes plastynacji jest niezwykle dochodowy, bo koszt jednego takiego spreparowanego ciała to jest około $1 000 000. Przykładowo koszt organów wewnętrznych, jak na przykład serca, to jest od 120 do 200 tysięcy dolarów. Koszt nerki od 60 do 80 tysięcy dolarów, więc jest to niezwykle lukratywny biznes, który kwitnie w Chinach. I też zostało to potwierdzone przez różne raporty działaczy praw człowieka, czy przez Amnesty International, czy przez niezależnych badaczy. No, z racji na liczne interesy, które cały świat robi, no niejako z Chinami, że wszyscy jakoś jesteśmy połączeni z Chinami, no to o tym się raczej nie mówi, albo przymyka oko na te łamanie praw człowieka. Prawdziwe eksponaty, czyli preparaty z ludzkich organów, z ludzkiego ciała, są narzędziem edukacyjnym od wielu, wielu lat. Na uniwersytetach medycznych studenci medycyny uczą się już od dawna na bardzo podobnych preparatach. Tutaj na wystawie działa ten sam mechanizm. Są to ciała, które zostały oddane na cele edukacyjne i właśnie w takim celu one zostały tutaj zaprezentowane, po to, żeby uczyć nas o ludzkiej anatomii. Dobrze się pani czuje? Dobrze. Wydaje mi się, że jeśli chociaż jedna osoba zacznie trochę bardziej racjonalnie myśleć o tym, co robi w życiu, albo zastanowi się, jak może pomóc swojemu bliskiemu, albo wyśle swoją żonę albo swoją córkę na badanie przesiewowe w kierunku raka, to już będzie to duża korzyść dla mnie. Na pewno ja się będę z tym lepiej czuł, może będę spokojniej spał, może po prostu będę zadowolony z siebie i wpłynie to na jakość mojego życia. Także można powiedzieć, że robię to z przyczyn egoistycznych, bo chcę być szczęśliwszy w życiu, a to jest poniekąd przyczyna mojego szczęścia, to, że mogę ludzi nauczyć i że mogę im pomóc. ciało jest jedynym skarbem, który mamy od urodzenia aż do śmierci i powinniśmy o nie dbać nie tylko sporadyczną dobrą dietą bądź ćwiczeniami fizycznymi od jutra, tylko codziennie traktować to ciało jako największy skarb, jaki mamy, ponieważ tylko i wyłącznie w taki sposób możemy żyć pełnią życia. Wystawa. To był reportaż Joanny Bogusławskiej. Minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Mamy niezaprzeczalne dowody, że separatyści koordynowani są z Moskwy. Taką informację kilkanaście minut temu przekazał rzecznik MSZ-u w Kijowie. Przekonywał, że świadczy o tym m.in. to, że niemal codziennie dochodzi do zatrzymania rosyjskich agentów. Prorosyjscy separatyści nadal blokują siedzibę administracji obwodowej w Doniecku oraz gmach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku. Minister Spraw Wewnętrznych dał im 48 godzin na opuszczenie tych budynków. Trzech dwudziestolatków odpowie za znieważenie Romów. Przed sądem w Opolu rozpoczął się proces mężczyzn oskarżonych o publiczne znieważenie i grożenie dwóm Romkom. Uczniowie jednej ze szkół średnich w Kluczborku mieli według prokuratury grozić kobietom śmiercią, spaleniem i zabiciem dziecka jednej z nich. Mężczyźni częściowo przyznali się do zarzutów, grozi im do 5 lat więzienia. Atak nożownika w jednym z biurowców w Toronto. Co najmniej dwie osoby są ranne. Część źródeł mówi o 5 poszkodowanych. Policja podała tylko, że sprawca był uzbrojony w nóż lub w nożyczki. 30-letni napastnik został zatrzymany. A kilka godzin wcześniej do ataku nożownika doszło w jednej ze szkół w amerykańskiej miejscowości Marysville w Pensylwanii. Nastolatek rzucił się z nożem na innych uczniów oraz nauczyciela i ranił ponad 20 osób. Tysiące fałszywych biletów w Warszawie. Zarząd Transportu Miejskiego alarmuje, że w obiegu jest coraz więcej podróbek. Sprawa dotyczy przede wszystkim biletów dobowych. Straty mogą sięgać setek tysięcy złotych. Kopie nie są jednak dokładne i po bliższym przybliżeniu można odróżnić je od prawdziwego biletu, tłumaczy Magdalena Potocka z ZTM-u. Bilet oryginalny to są dwa elementy. Hologram tuż pod paskiem magnetycznym oraz numer seryjny. Ten numer 11-cyfrowy na bilecie oryginalnym napisany jest przerywaną czcionką. W przypadku biletu fałszywego jest on napisany linią ciągłą. To jak fałszywe bilety trafiły do dystrybucji bada już prokuratura. A kolejne informacje w Trójce o 19.00. Zapraszamy. Dzisiaj w wielu miejscach padał deszcz, w górach śnieg, w nocy zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Padać może wszędzie, temperatura od plus 1 stopnia na północnym wschodzie do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro trochę słońca, dużo chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni nad morzem do 12 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Shell V-Power Nitro Plus to jedyne paliwo stworzone razem ze Scuderia Ferrari, opracowane by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Wlewasz do baku nie tylko ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje, ale tankujesz też. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Ople, sami fachowcy. Opel Movano Furgon, już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę historia pewnej studzienki na pewnej drodze.

w przyszłości. Tam można umieścić jakąkolwiek tabliczkę, bo to jest jedyny znak, pod którym można każdą tabliczkę zamieścić. Wracamy do poszukiwań właściciela studzienki. Powiatowy zarząd dróg, słucham. To jest urządzenie dla nas obce, bo to jest na kanale sanitarnym. Urządzenie, czyli studzienka jest obca. Studzienka należy do wodociągów. Tak poinformowano w końcu naszego słuchacza. Odpowiedziano mi, że tam będą robione prace, ponieważ jest uszkodzenie nawierzchni studzienki, coś w tym rodzaju. I mianowicie teraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji szuka wykonawcy. Robert Lewandowski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim, przyznaje, że naprawa nieszczęsnej studzienki była konieczna i trwała tak długo, bo wymieniano pisma między urzędami. Wysłaliśmy pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, żeby oni zlecili tę naprawę tej firmie budowlanej, która robiła modernizację drogi. Ta droga jest na gwarancji. Nie chcieliśmy wchodzić z naprawą, dlatego że wtedy byśmy naruszyli warunki gwarancji. Gwarancja to ważna sprawa, jednak Powiatowy Zarząd Dróg odmówił naprawy, a na odpowiedź trzeba było czekać kolejnych kilkanaście dni. Została u nas podjęta decyzja, że naprawę wykonujemy sami, a ewentualny spór będziemy prowadzić później. A całość opowieści zakończę stosownym do sprawy akcentem, chorałowym akcentem. Wyremontowanie studzienki uczcił Tomasz Jeleński. Za 19 minut godzina 19, już za chwilę bardzo ważny projekt, czyli Ekonomia, Paweł Sołtys, jego goście, a u nas inny akcent muzyczny z 30 miejsca listy przebojów, Illusion. I przy akompaniamencie tych kojących dźwięków dotarliśmy do godziny 18.45. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtysy, dobry wieczór. RPP, nowy skrót może zaproponuję. Rada potwornie przewidywalna. Zmiany stóp nie było, nie ma i nie będzie, przynajmniej przez pewien czas. O tym za chwilę porozmawiamy i również o tym, co z tego wynika, jaki to będzie miało wpływ na nasze portfele. Będzie też o tym, ile dołożymy się na rozwój zielonej energetyki i czy nasze pieniądze będą skutecznie wydawane, a może nawet uda nam się na energetyce zarobić. Spadki na giełdzie w Warszawie, 400 stracił WIG, trochę więcej największe spółki w WIG-u 20. Jeżeli chodzi o złotego, tutaj dużych zmian nie ma, ale jednak złoty przez ostatnią godzinę nieco zyskał na wartości. Euro po 4,16, dolar 3 złote 1 grosz, funt 5 złotych i 4 grosze, a frank szwajcarski po 3,41. A w studiu Trójki gość Agnieszka Decewicz, ekonomistka Banku Zachodniego WBK. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, Rada mówi, że do trzeciego kwartału, czyli mówiąc do końca trzeciego kwartału, czyli mówiąc po polsku do końca wakacji akademickich, czyli do końca września, stopy pozostaną bez zmian, a do lipca to nawet komunikaty Rady Polityki Pieniężnej będą takie same jak teraz, tak mówił prezes Belka. To może w takim razie odwołajmy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej do lipca, skoro nic ma się nie wydarzyć. Co pani na to? Raczej jest to niemożliwe, tym bardziej, że gospodarka w tym okresie nie będzie stała w miejscu. Raczej będziemy mieli do czynienia z dalszym ożywieniem w aktywności gospodarczej i myślę, że tutaj to, na czym będziemy się koncentrować, to na inflacji, ale także na działaniach Europejskiego Banku Centralnego. I co z tą inflacją? Bo ona na razie jest niska, prawda? Tak, inflacja jest niska i prawdopodobnie niska zostanie do końca tego roku, to znaczy pod koniec roku przewidujemy, że ona może troszeczkę wzrosnąć powyżej tego dolnego ograniczenia celu inflacyjnego NBP, czyli trochę powyżej 1,5%, i większych wzrostów oczekujemy na początku przyszłego roku. Tutaj takim głównym czynnikiem będzie oczywiście efekt bazy. Natomiast jakby wracając jeszcze do pana pytania, to oczywiście ważne są decyzje Europejskiego Banku Centralnego, co podkreślił prezes Belka, dlatego że każde działanie, czyli poluzowanie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny może spowodować jakąś interakcję ze strony naszej Krajowej Rady. Czyli trzeba będzie wtedy wcześniej podnieść stopy, tak, u nas? Być może obniżyć. Obniżyć, naprawdę? Obniżka stóp procentowych w Polsce? To jest możliwe? Na razie nie jest to żaden jak ognia powiedział, że będzie tego unikał, naprawdę. Oczywiście, natomiast Europejski Bank Centralny może obniżyć stopy procentowe, więc żeby zapobiec jakby pewnej destabilizacji na rynkach finansowych, być może nasza Krajowa Rada będzie musiała podjąć bardziej nieoczekiwane ruchy. A ma pani lokatę, pani Agnieszko? Pytanie osobiste. Nie, lokaty nie mam, mam kredyt, więc mogę powiedzieć, że biorąc pod uwagę, że stopy będą stabilne nie tylko do końca trzeciego kwartału, ale wydaje nam się, że nawet do końca tego roku, więc przynajmniej do tej pory mogę być spokojna, bo raty raczej tego kredytu nie powinny wzrosnąć. No ale oczywiście w złotowym. Mówimy oczywiście o lokatach w złotych i kredytach w złotych, no ale ci, którzy mają lokaty, raczej płaczą nad tymi niskimi odsetkami z lokat, czyli dla nich nie będzie wybawienia i pod koniec roku, kiedy inflacja zacznie rosnąć, oni zaczną realnie tracić na tych lokatach długoterminowych na przykład? Wzrosty inflacji nie będą tak znaczące, więc spodziewam się raczej, że realne stopy procentowe, realne nawet oprocentowanie lokat, ono powinno być dodatnie. Natomiast w dłuższym horyzoncie, w przyszłym roku, raczej spodziewam się, że Rada Polityki Pieniężnej już będzie decydowała się na podwyższanie stóp ze względu i na dość znaczące przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Tutaj oczekujemy 4% w czwartym kwartale już tego roku i też wzrostu inflacji, no Rada raczej będzie podejmowała te inne działania niż Europejski Bank Centralny, który chce jeszcze stymulować europejską gospodarkę. To jeszcze na koniec krótka spekulacja. Jeżeli Europejski Bank Centralny będzie poluzowywał swoją politykę pieniężną, będzie ułatwiał dostęp do kredytu, obniżał stopy procentowe albo na przykład rzucał na rynek jakieś miliardy euro, to i Rada Polityki Pieniężnej jednak się zdecyduje pójść za EBC i trochę też u nas złagodzić, to znaczy, że potem będzie szybciej wracała do podwyżek stóp procentowych? Tak może być. Tak mi się wydaje, że taki scenariusz jest realny, natomiast ja obstawiałabym taki scenariusz, że Europejski Bank Centralny nie zrobi nic, czyli utrzyma dotychczasowe parametry polityki monetarnej na niezmienionym poziomie, co też da Radzie taki dość duży komfort w utrzymywaniu stabilnych stóp procentowych do końca tego roku, a może ciut dłużej. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Agnieszka Decewicz, ekonomistka Banku Zachodniego WBK. Dziękuję bardzo. A teraz słów kilka o energetyce. Rząd przyjął projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. No i jak to w przypadku energetyki bywa, wszyscy czekali w napięciu, bo od tego zależy a. czy inwestycje w zieloną energię będą się opłacać, b. ile my za to zapłacimy i c. kto na tym wszystkim skorzysta, a kto straci. Gościem Trójki jest prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski. Dobry wieczór, panie prezesie. Wieczór. Panie prezesie, pierwsza myśl, kiedy dowiedział się pan o tym, że rząd przyjął projekt i co w nim przyjął? No, ja jestem kibicem pracy nad tym projekcie, nad tym projektem niemalże od 5 lat. W związku z tym wielkiego szoku nie przeżyłem. I ale zasadzie... powiedział pan uff, tak w myśli, że nareszcie jest, bo no, ja bym bardzo chciał, bo pierwsza próba pracy nad rządowym projektem ustawy miała miejsce już 14 lat temu i niestety wtedy Rada Ministrów nie zdecydowała się przyjąć. Teraz ten dokument przyjęła i właściwie powinno być to święto, natomiast tak naprawdę to nikt się specjalnie nie cieszy. No pan też szampana nie przyjął. No dzisiaj nie i ja myślę sobie, że tu jedyna grupa, która może się cieszyć, to być może są właśnie koncerny energetyczne, no dlatego, że oni utrzymają tę możliwość kontynuacji wsparcia w procesach współspalania biomasy z węglem, z zielonymi certyfikatami. I tam nie jest źle. Natomiast ci, którzy chcą inwestować w nowe źródła, no to spotkają się z nowym systemem wsparcia w postaci aukcji, czyli będą mieli niezły orzech do zgryzienia, a ci mniejsi tak naprawdę to właściwie nic nie dostali. Panie prezesie, musimy wyjaśnić tę terminologię energetyczną, bo już pojawiło się kilka terminów. Sprawa, ten system wcześniej był system zielonych certyfikatów, a teraz jest system aukcyjny. W dużym skrócie i dużym uproszczeniu, na czym polega ta zmiana? Ten system, który obowiązuje, polega na tym, że sprzedawca zielonej energii dostaje zapłatę, tak jak za czarną energię, czyli tak jak ona kosztuje na rynku, plus dostaje certyfikat, który sprzedaje albo bilateralnie, albo na giełdzie tym przedsiębiorstwom, które są zobowiązane do wykazania się posiadaniem udziału zielonej energii. I ten system będzie jeszcze obowiązywał przez 2-3 lata, a w przypadku tego współspalania długo. Natomiast ta nowa forma wsparcia, no ona jest dość skomplikowana, bo to jest system aukcyjny, to znaczy, że będą ogłaszane co roku przetargi na dostawę określonych ilości energii, określonych megawattogodzin energii. W podziale na regiony? Bo ja się no właśnie, ma to być po raz pierwszy w skali całego świata totalny system aukcyjny, czyli nie dzielimy ani na regiony operatorskie, ani na regiony administracyjne, ani na technologie, ani na podmioty, tylko wszyscy mają stanąć do apelu i zaproponować ilość, określoną ilość megawattogodzin po określonej cenie. I jeżeli w tym przetargu, bo to w zasadzie nie jest aukcja, bo nie będzie można zmieniać, tylko to jest przetarg, także nie wiem, dlaczego to jest system aukcyjny. Ci, którzy ze swoimi cenami, po pierwsze zmieszczą się, będą poniżej cen referencyjnych, których nikt w tej chwili nie zna, bo one nie są podane i ich oferty będą najniższe w tym takim szeregu różnych ofert, do momentu wyczerpania aukcji i wolumenu aukcji, ci dostaną wielką nagrodę. Stałą cenę na to swoje megawattogodziny przez 15 lat. To jest rzeczywiście ciekawa sprawa, ale co jeżeli na przykład, no załóżmy miejscowość Wejherowa powiedzmy na Pomorzu, tam wygrywa tę aukcję, ten przetarg jakaś firma, to znaczy, że już na przykład jakaś firma, która postawiła tam wiatraki, tak? To znaczy, że inny wiatrak już tam nie może być postawiony, nawet jeżeli oferowałby tańszą energię? No jeżeli rzeczywiście w tym systemie problemem jest dostęp do sieci, no kto pierwszy, ten lepszy. Ten, który będzie startował do aukcji, będzie musiał mieć po pierwsze umowę właściwie przyłączeniową, czyli musi mieć przyłączenie do sieci, musi zapewnić zdolność finansową projektu i musi mieć pozwolenie budowlane. W związku z tym, że deficytowym towarem jest właśnie dostęp do sieci, to jeżeli ktoś w Wejherowie już zbuduje, to znaczy, że nikt następny przez następne 5-10 lat nie zbuduje, bo sieci mamy słabe. Ale nawet jeżeli ktoś by sfinansował na przykład podłączenie do sieci, to załóżmy, że przegrywa ten przetarg i to co, musi zwinąć wszystkie wiatraki, które postawił? To znaczy, to dotyczy nowych mocy i nowych inwestycji generalnie i tak naprawdę te stare, one przejdą z systemu zielonych certyfikatów bez większych strat do systemu aukcji, bo tam jest mechanizm przejścia. Natomiast ten nowy, no rzeczywiście ryzykuje, bo on może ten projekt przygotowywać przez 2-3 lata i rzeczywiście może przegrać w aukcji. W związku z tym no, będzie stratny. Nie wiem, co na to banki. Panie prezesie, porozmawiajmy jeszcze na koniec o prosumentach, czyli o tych drobnych wytwórcach energii, takich jak, na przykład jak pan czy ja, jeżeli chcielibyśmy sobie jakieś drobne źródło energii na swoim budynku czy w swojej spółdzielni mieszkaniowej zainstalować. Co taki drobny producent energii może liczyć w myśl tego nowego prawa? No więc tutaj rzeczywiście, jeżeli ten duży może liczyć na wielką nagrodę, to ten mały w zasadzie na nic nie może liczyć w tym systemie, bo on rzeczywiście może pokryć swoje potrzeby z mikrowiatraka, czy małej elektrowni słonecznej, czy jakiegoś układu kogeneracyjnego na biogaz, czy biopłyny. Natomiast nadwyżki może sprzedać po cenie, która jest równa 80% ceny energii z rynku z roku poprzedniego, czyli gdzieś 2-3-krotnie taniej będzie musiał sprzedawać te nadwyżki niż ten duży. Czyli tak naprawdę, jeżeli my byśmy chcieli w ramach tej ustawy obecnie, która jest proponowana, zainwestować, to my byśmy właściwie czynem społecznym dofinansowywali system energetyczny, no bo niżej niż cena energii na rynku. I ja sobie nawet policzyłem w ramach tego systemu, gdybym sobie małą elektrownię słoneczną lub wiatrową na dachu swojego domu chciał zainstalować, to musiałbym czekać w granicach 15-20 lat na zwrot tych nakładów. A gdybym był dużym producentem i rzeczywiście funkcjonował w systemie zielonych certyfikatów, miałbym okres zwrotu 5-10 lat, czyli panie prezesie, krótko na koniec. Czy będzie taki ten podatek zielono-energetyczny? Dzisiaj mówi się o tym, że to będzie 2 zł 27 groszy netto. No więc rzeczywiście ja mam wątpliwości, czy to tyle będzie, bo prawdopodobnie to jest troszkę zawyżona wartość, ale jeżeli ja zużywam około 3000 kWh w ciągu roku, to znaczy, że w roku 2015 dopłaciłbym 7 zł do zielonej energii. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Autopromocja. Leszek Możdżer, po raz pierwszy w Trójce w roli głównej. Kaseciarz, nowa nadzieja polskiej sceny alternatywnej. Do tego Daniel Blum. Niezwykle rzadko występujący anarchista muzyki filmowej.